بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. نغزانغو تكين ليا na darsa yetu katika hadith ala hadha alkitab alazim riyad alsalihin min kalam sayyid almursalin lilimam an-nawawi rahimahullah ta'ala. Na katika darsa yetu ya jana, kama mtakumbuka, tukiwa tunausoma mlango wa sabr, tulisoma hadithi ndefu katika mlango huu, حديث يا صهيب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أمبابو بنا قصة الغلام نيولي مفلم كتيلي حديث يمبايو ينفهمي كامبل يا علماء كما حديث الغلام. Tukaisoma hadithi ile na tukaona kwa uchache mafundisho ambayo yanapatikana kupitia hadithi ile. Ni mmoja mafundisho ambayo yanafungamana na mlango tunaousoma, kwa maana mambo ya sabr wal ihtisab. Lakini pia tukayaona mengine kadhaa yaliyokuja katika hadithi hii kama alivyoyataja Sharih Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Jana tulisema tutamalizia maneno ambayo ameyataja Al-Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala wakati anaisherehesha hadithi hii, nayo ni kuzungumzia ile shubha ambayo al-khawarij at-takfiriyun, shubha ambayo makhawarij, watu wa takfiri, wanaitoa kwenye kuhalalisha matendo yao ya kiharamia, at-tafjirat al-amma, matendo yao ya kujilipua katika maeneo ambayo yanakusanya watu kwa lengo la kuwaua na kuwatia udhaifu na kuwatia huzuni makafiri. Wanafanya hivyo sana katika nchi mbalimbali, na kwa masikitiko tu matukio haya huwa yanawaletea madhara hata Waislamu, kwa sababu mikusanyiko inawakusanya mpaka Waislamu, masokoni, kwenye maduka makubwa ya bidhaa kama masupermarket, kwenye mamol, kwenye vipando, wengine wakajilipua kwenye ndege, kwenye mabasi, kwenye matreni, kwenye vituo vya mabasi na maeneo mbalimbali ambayo kawaida watu hukusanyika kwa ajili ya haja zao mbalimbali. Sasa hawa makhawariji huwa wanalipua, ima kwa kutega vilipuzi pale vikalipuka watu wakiwa hawana habari, au wao wenyewe kujifunga mabomu na kujivesha mabomu wakalipuka, wakafa na wakaua watu wengine. Wao husema kwamba wanawakusudia makafiri, na kwa urahisi kabisa, kwa lugha nyepesi, nasema kama kuna Muislamu ambaye yanga litamkuta na ikawa itikadi yake ma'al mujahidin, yuko pamoja na mujahidin, anawasapoti, sayub'athu ala niyati, huyo atafufuliwa juu ya nia yake, imekuwa ni mautul jama'i. Kwa hiyo Allah atamuhisha yeye kwa nia yake yaumul qiyama. Kwa lugha hii wanaua Waislamu. na hata kuwaua makafiri ambao hawana hatia au wale ambao pengine sheria imekataza kabisa kuwaua, kama wanawake, watoto, watu wazima, na mtu ambaye ni uzzal, hana silaha yote wala hayuko vitani. Mtu ana mifuko yake, amekwenda kununua maharage, kana kununua mayai, basi ana pesa tu mfukoni, auawa. Sasa hawa watu wana shubuhati zao, makhawariji hawa, ambazo huzitoa kwenye kuhalalisha matendo haya mabaya. Miongoni mwa shubuhati ambazo wanazieneza sana, wakiona kwamba ni hujja yenye kuwatetea, ni hadithi hii, hadithul ghulam. Ndio maana Ibn Uthaymeen ameligusia jambo hili, kalieleza kwa sura ya kutahadharisha kwamba hadithi hii haiingii kabisa kwenye kuwapa hujja wale wenye kujilipua kwenye matendo yao. Na alhamdulillah, wanawachuoni wengi wameandika kwenye kuwajibu makhawarij kwenye shubha yao hii ya kujilipua na kujitoa muhanga kama inavyoitwa. Mfano, pana risala qayyima jiddan inaitwa Ru'yatun Shar'iyya Lilahdathi Tafjiriya, ameandika Ibrahim bin Salih Al-Humayt, mwandishi wake ni bwana mmoja kitu Ibrahim bin Salih Al-Humayt. Al-Allamatu Sheikh Salih Al-Fawzan ameifanyia takdim risala hii na ameisifia sana. Hii risala ni ndogo sana umbile lake, lakini imewakamata vizuri sana makhawariji. Jazallahu khairan katibaha, Allah mlipe kheri mwandishi wake, kwa sababu alichokifanya huyo, amekusanya zile shubuhati zao ambazo huzitoa, alafu wanazijibu kwa hujja. Kitabu kimoja kizuri sana, risala ndogo, waweza ukaisoma hata mara tano sita, ndogo tu, lakini kubwa yake hii ni risala ambayo ameandika Sheikh Bazamul, imekaa kimjadala zaidi hiyo. Ameita wajadilhum billati hi ahsan, hiwaru maa alkhawarij almutaqaddimin walmuasirin, wajadilhum billati hi ahsan. Kaiandika wajadili, jadiliana nao kwa njia ambayo ni nzuri. Hiwaru maa alkhawarij, asema haya ni mazungumzo, mabishano ya hoja, mgongano wa mawazo pamoja na makhawariji wale wa zamani na hawa sasa. Sheikh Bazamul naye amewananga vizuri sana kielimu. Sasa vitabu vyote hivi na vinginevyo vyenye kuwazungumza hawa matakfiri katika shubha ambao wanahitaji na kuijibu ni hadithi hii, hadithi ya ghulam. Ibn Uthaymeen asemaje? أسمى رحمه الله تعالى يقول الشيخ: فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake ya Riyadhus Salihin, chini ya mlango wa sabr, akisherehesha hadithi ya ghulam, asema ama yale ambayo wanayafanya baadhi ya watu katika kujilipua, kujitoa muhanga, kwa kiasi ambacho anabeba mmoja wao ala za kujilipua, vilipuzi, na anakwenda na vilipuzi hivyo kwa makafiri, kisha anavilipua akiwa baina yao, anakufa yeye na kuwaua wengine. Yakulu Sheikh: fa inna hadha min qatli nafs, asema kwani hakika jambo hili ni miongoni mwa aina za kuua nafsi. waliyadhu billah, na tunataka hifadhi na kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha shaka nasema waman qatala nafsahu fahuwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam abada al-abidin kama jaa fi al-hadith an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yeyote mwenye kuiua nafsi yake, basi mtu huyo ni mwenye kuwekwa motoni milele, ni mwenye kuingizwa, ni mwenye kukaa motoni katika moto wa jahannam milele, milele ile yavenye kukaa milele, kama ilivyokuja au kama lilivyokuja hilo katika hadithi toka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba qatilun nafs istahaqqa an-nar, mwenye kuiua nafsi yake amestahiki moto na ametishiwa kwa adhabu kali ya kuchomwa na moto kwa sababu ya yeye kujiua. Anasema li'anna hadha, kwa sababu huyu mwenye kujilipua huyu, qatala nafsahu la fi maslahati al-islam, ameiua nafsi yake si katika maslahi ya Uislamu. Li'anna hadha qatala nafsahu la fi maslahati al-islam, ni kwa sababu huyu mwenye kujilipua huyu ameiua nafsi yake si katika maslahi ya Uislamu. Li'annahu idha qatala nafsahu wa qatala 10 au 100 au 200 lam yantafi' al-islam bidhalik falam yuslim an-nas. Asema kwa sababu mtu huyu lau akiua nafsi yake kwa kujilipua na akawaua mathalan watu 10 au akawaua watu 100 au akawaua watu 200, kwa hakika haujanufaika Uislamu kwa jambo hilo, kwa sababu watu hawajaslimu. Falam yuslim an-nas, watu hawajaslimu, bikhilafi qissati al-ghulam, ni tofauti kabisa na kilivyokuwa kisa cha yule kijana, pamoja kwamba aliuawa mbele za watu kwa yeye kuelekeza kuuawa, lakini maslahi yalionekana makubwa. Asema wa hadha rubbama yata'annatu al-adu, na kitendo hichi cha kujilipua hichi na kuua watu huenda yata'annatu al-adu akthar, akazidi ujeuri na kibri adui zaidi. Wa yughiru sadrahu hadha al-amal, na pengine tendo hili likaumiza na kutia maumivu katika kifua chake. Hatta yaftika bilmuslimina ashadda alfatk, mpaka ikafikia mahali akawaangamiza Waislamu na kuwashambulia kwa kuwaangamiza vibaya sana. Yani anataka kutuambia kwamba ukiachilia mbali kwamba haya matendo ya kujilipua hayana maslahi kwa Uislamu na kwa Waislamu wenyewe, kwa sababu hatuoni tukishinda wala tukipata nusra kwa ile miji ambayo tunaikusudia. Ukiacha hayo kwamba maslahi hayaonekani, lakini jingine, matendo haya katika hatari yake yanazidisha hasira za maadui zetu, na chuki yao inazidi maradufu zaidi ya ilivyokuwa, kwa sababu haya matendo yanawaumiza na yanawafanya wao wajipange dhidi ya kupambana sasa na Uislamu na Waislamu, na pengine wakafanya matendo ya kuwaumiza sana Waislamu, wakawabana katika nyanja mbalimbali, wakawabana kidini na wakawabana kijamii, ikawa pengine kusafiri Waislamu ni dhiki, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine ikawa tabu, pengine walikuwa wana huria wana uhuru wa kudhihirisha shaair, nembo za dini yao, wakitembea na kanzu zao, wakiwacha ndevu zao, kama ni wanawake wakivaa hijabu zao. Matendo haya yakapelekea uhuru ule ukaondolewa, ilikuwa wanaswali katika misikiti jamaat, wakiswali katika viwanja vya idi kwa makundi, yote haya yakapigwa marufuku kama ilivyotokea katika baadhi ya nchi. Uislamu ukarudi tena katika unyonge kwa sababu ya matendo ya watu wawili watatu. Sasa hili jambo halina maslahi, badala yake lina madhara, kwa sababu adui atachukua hatua za kuwadhuru zaidi Waislamu na makafiri katika wakati tuliokuwa nao. Wao wana nguvu kuliko sisi kwa kiasi kikubwa, nguvu za kimada. Sasa wana mamlaka makubwa katika ulimwengu hivi sasa ya kutoa maelekezo mbalimbali ya kuwabana watu fulani, na tumeyaona hayo. Hata baadhi ya watu wamefikia kuzihama baadhi ya nchi kwa ule ugumu wa kufuata dini, na hizo athari zimeanza kuingia mpaka huku kwetu. Kuna mambo ambayo tulikuwa tunaruhusiwa kuyafanya hatuyafanyi sasa bila sababu za msingi. Ukitazama ni hofu pia kuhofia makhawariji. Hoja kwa makhawariji nao wanabadilisha mbinu kila siku, hawana mbinu moja, lakini tayari zile mbinu za mwanzo zimeshatudhuru. Leo hata katika baadhi ya maeneo ya kiserikali kwenye nchi yetu, wanawake wenye kuvaa hijabu wanapata tabu sana, lazima wafunuliwe. Haya mambo siku za nyuma yalikuwa hakuna, au kama atafunuliwa, atafunuliwa tu pale kwa mlinzi amuone. Mlinzi akishamuona basi ni wewe hapita. Sasa ambiwa kama hata na hospitali azunguke kote, azunguke hivyo hivyo macho uso wazi, na kuna watu kila sampuli kule kwenye huduma. Sasa ukiangalia ni chuki tu, lakini kama ni jambo la kiusalama, si ushamtazama pale getini akiingia, si ashakusha? Alafu alikwambia mtu mbaya anavaa nikabu peke yake ni nani? Mbona makhawari tawaona wanalipua na majinsi yao? Alafu mbona sisi wakanzu wa mtu sachi? Mbona hamna kifaa chochote cha kumkagua mtu? Mbona wenye kuvaa vimini hawasachiwi? Mbona wale waliovaa madera hawasachiwi? Kama ni usalama, usalama huo kwa mtu aliyevaa nikabu tu. Sasa ukifuata zile hoja za kiusalama, si usalama, zile ni chuki. Mahospitali mengi yako hivyo, imewekwa nikabu X, na ule mlinzi amekaa pale, angalia watu waliovaa nikabu tu, watu wenye madera wapita, wenye misurali wapita. Sasa wajuaje yule pia ana silaha? Yaani ukiangalia hata teknoloji ile ya kukagua usalama haipo. Labda pita hapa akaguliwe, maana usalama humjui muhalifu, sio maana yake. Muhalifu hana sura ambayo utaiona tu. Sasa mbona wanabanwa hao wenye kuvaa nikabu tu? Kwani ndio wenye kujilipua? Hao tu ndio wenye kuiba watoto? Watu wengine waingia bila wasiwasi, pita, wewe simama, wewe dada mwenye nikabu, wewe simama hapo hapo. Ehe, haya, pandisha. Haya, ukimuuliza nini, usalama hatari sasa hivi sana, watu wamedhuriwa hapa. Jamani, na mimi mara nyingi huwahoji, nikamwambia kama ni usalama basi tukosea sana. Wewe umejuaje kama mimi sio mhalifu? Wewe kama askari, wewe kama mlinzi, kwa nini hupitishi zile kanuni za kunikagua mimi pia? Mbona unang'ang'ana ile nikabu tu? Haya, siku wakija hao makhawariji na majinsi, watalipua hospitali kama ndio hao, na wahofia kwa sababu wataingia na vitu vyao, au watawapitisha wanawake zao wamevaa madera, kwa sababu hakuna ukaguzi kwenye watu wa madera. Sasa ukiangalia hapana usalama pale, pale pana chuki, na vile vijilinzi vimejengwa chuki kulikweli, vina hasira, na wengine wakizidi kuwatolea lugha mbaya, kujifunika funika tu hapa. Wanakereka wake zetu kwenye hospitali haya. Wakati fulani mpaka tulikwenda kuwalalamikia baadhi ya viongozi, lugha mbaya, wanaumia. Hey, vitoto tu wakwenu, watoto si wetu sisi, mwawalisha nyinyi. Kuzaa tu ni kheri hiyo, afya hiyo, sio kila mtu aweza kuzaa bwana. Nyinyi mshaoza vizazi kwa vidonge na masindano, mshaoza. Jike limekuwa kama jiwe, alishiki mimba, hata ufanyeni toka kijitoto cha soma sekondari mpaka malizo kuu, madonge tu, masindano tu, hauna kizazi. Wacha masalafi wako wabichi hawajijaribu, wanamwaga kwa Allahu Ar-Razzaq. Sasa lugha za kifedhuli pia, yote haya ninayasema ni athari zimetukuta sisi, tunaumia sasa, hata ambao hatuna hatia kwa matendo ya makhawariji. Sasa pamoja kwamba haturidhiki na mambo haya na ukandamizaji huu, lakini hatuwezi kukwepa kuwalaumu ndugu zetu watu waliojitia waislamu wakafanya matukio haya kiharamia. Matukio haya waliyoyafanya yametubana sisi na kutuletea tabu. Ndio maana makhawariji si watu wa kunyamazia. Lazima tuwabainishe kwamba ni watu waovu. Si kwamba tunajipendekeza kwa hizi serikali zenye kuwapiga vita. La, dini. Sisi kwa msimamo wetu wa dini, ukiangalia dalili za Qur'ani na Sunna, na ukiangalia historia ya maulama wetu wakubwa kuanzia wakati wa masahaba, at-tabi'un wa atba'u tabi'in, kipindi cha maima, kundi la makhawariji halikupewa nafasi hata kidogo. Lilipigwa vita, hata kama itapelekea wale wenye kutahadharisha kundi hili watapata madhara. Maana makhawariji nao hawaridhiki wewe kuandama, ukiwasema sana utakufurishwa. Kafiri yule pia naye muunganishe na wale Mayahudi katika wao kibaraka yule. Mnafiki na utatangaziwa kuuawa. Tumesikia mashine zetu umetangaziwa kuuawa, bali wamefanya makhawariji. Sisi masalafu wa Tanzania ni wahanga wa matukio ya makhawariji, si makafiri peke yao. Kauliwa ndugu yetu Muhammad, Zanzibar dhulman wa udwana, na shekhi wetu Abul Fadhl amekoswa koswa na kufa, na waliofanya haya ni makhawariji, wanaharakati wa Kizanzibari, tuna ushahidi nao, ndio waliofanya matukio haya, na nchi imewafuatilia mpaka imebaini kama ni watu fulani na imewatia hatiani. Wametumika kuwatuma vijana kufanya tukio hili kwa sababu tu wamzime huyu Abul Fadhl awagusa. Qatalahumullah anna yufakun, Allah waangamize watu hawa majitu maovu makhawariji. Ni mtu mughaffal ambaye anawatetea watu hawa, mughaffal jiddan. Nasisitiza, hatusemi haya kujipendekeza kwenye serikali yoyote, si tujipendekeze kwa mtu bwana, wala hatuhitaji watutambue kabisa. Hii ni dini yetu, tunazungumza katika misikiti yetu, hatukubaliani na makundi haya. Sisi na wao ni mapambano tu ila kiyami saa, wafanye atakachofanya. Na alhamdulillah ad-da'wa as-salafia imesimama vizuri kuwapambana na wa makhawariji vizuri kwa hujja walburhan, na duati wa da'wa hii wamekuwa wajasiri, wanazungumza maneno kwa uwazi, hawarembirembi. Maana baadhi ya mashekhe utawasikia wazunguka, wanawaremba na kuwapaka mafuta, kama vile anawasifu, kama vile anawakosoa hivi, jambo likawa halieleweki kwenye jamii. Da'wa salafia imewachana vizuri kwa kuweka wazi kwamba hii njia ni sio, na vijana wengi wameelewa leo, wengi kabisa wameachana na fikra zile, na hata wale wenye hizo fikra wanaona haya mahali penye masalafi ya wazungumzi. Ni da'wa iliyofanywa na maduati wa as-salafia. Niambieni ni kina nani waliopambana na makhawariji kwenye nchi hii kwa kutoa hoja na kurudisha mashambulizi ya kielimu kama sio masalafi? Ukiwatoa masalafi wanaofuatilia serikali, ndio iliyochukua hatua kwa kuwatafuta, sasa ikatumia nguvu kuwatafuta na kuwakamata, wakashitakiwa baadhi yao, wakatiwa ndani, na ile wale walioua wakashikwa wameua, wakauawa. Safi kabisa, makhawariji yanauawa lau yakiua. Fajara, ni majitu maovu. Lau kama serikali imeamua kuchukua hatua ya kupambana na majitu haya, wao usisimame kulalamika tu, fuatilia mambo shekhe. Wale watu ni hatari kwa usalama wa watu wote, wale watu wanachafua sisi. Kwa hivyo nilikuwa natolea ufafanuzi maneno mazuri ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliposema, ukiachilia mbali matendo ya kujilipua hayana maslahi kwa Uislamu, ukiacha hilo, matendo haya yamesababisha madhara makubwa kwa Waislamu. Watu wengi walinyoa ndevu. Kuna kama na ndevu zako nzuri, ndevu umezitunza zinapendeza, Al-Qaida. Watu wengi waliacha kuvaa kanzu, hasa kanzu ile zilizofundishwa kwa mujibu wa mafundisho ya Sunna, kanzu ambayo si ndefu, haiburuti, ima iko juu ya Kongo au katika nusu ya muhundi. Haya ni mafundisho ya mtume wetu, kanzu hii. Lakini inaonekana vikanzu vifupi hao ma al-Qaida, kwa sababu wale makhawariji nao walivyo wanavaa kisheria, kwa sababu ni watu ambao wanadhihirisha kupenda dini. Kwa hivyo yale matendo ya dini wao wako mbele mbele, bali pengine wakamzidi mtu sunni. Al-khariji kwenye ibada, pengine mtu wa sunna hasa salafi asimpate. Mtume amesema tahqiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim wa qira'atakum inda qira'atihim yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiya. Mtu akiwaona makhawariji walivyo watu wa dini, anaweza akaidharau swala yake wakati makhawariji wanaswali swala safi iliyozingatia masharti, imetimiza nguzo na wajibat. Watu makini kwenye ibada, mtu atadharau funga yake wakati makhawariji wanafunga, mtu atadharau kisomo chake cha Qur'an akimsikia khariji anasoma Qur'an. Maadhalik, pamoja na wingi wa ibada hizi, yamruquna min ad-din, tumeyasema hawa wanatoka kwenye dini muruka safi min ar-ramiya, kama vile unavotoka mshale kwenye kiwindwa, ukiingia upande wa kwanza unatokea upande wa pili kwa haraka, yani wanachomoka kwenye dini haraka. Maa kathrat a'mali, kwa hivyo kwa kuwa wao wanadhihirika na mambo ya dini tunafanana nao. Salafi naye hakubali kutanazal, muonekano wake utakuwa wa dini, atasimamisha ibada za swala kwa jamaa. Salafi atawacha ndevu zake ikiwa ni mwanaume, atavaa kanzu yake, tena ataivaa kisheria, haitoko yenye kuburuta. Kama ni mtoto wake atamvalisha hivyo, mke zake atavaa hijab, full hijab, atavaa juba, atavaa baibui, atavaa niqabu, atavaa gloves, atavaa soksi zote za rangi moja, ndio sheria. Salafi anafanya hivyo, maharibi wanafanya hivyo kwa wake zao. Ndio maana wakati mwingine kwa asiyejua mambo hatofautishi, ajua wote ma al-Qaida. Lakini alhamdulillah hata vyombo vya usalama vimeerevuka sasa, vyatofautisha. Wanajua kuna wanaharakati, pana masalafi, wako na mwelekeo huu, wajua vizuri sana. Na mijitu mingine ikishika kiminywa huko, akiminywa vizuri anajitia usalafi, wallahi vile mimi salafi. Ambiwa salafi, salafi gani? Ujue pia wanajitahidi, tunawapongeza katika hili vyombo vya usalama, jitahidi sana, wanafanya kazi kubwa. Mtu aminywa kwa semaye salafi, na wale viongozi wao wanapiga simu kuwauliza, kwa sababu wanawajua mashaka wa kisalafi. Bwana, kuna mtu fulani hapa tunaye asema salafi, mwamjui? Ambia hatumjui baba, hatumjui huyo, hatumjui sisi. Na kama ni khariji tunasema huyo bwana twamjua, ni katika makhawariji ya sawi, huyo huyo twasema sisi. Kufa sasa, kwa sababu ni watu waovu, watu wastiri, twasema lillahi. Hatujipendekezi kwa yoyote, hatuna sensi tano tunawaletea kwa sababu hiyo. Lillahi tawasema, tukiulizwa tawasema bila kuulizwa kwenye mimbari zetu. Kisha Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema matendo haya yanamfanya adui akazidisha hasira zake na ujeuri wake zaidi kwa Waislamu, na akaanza kuchukua hatua za kuangamiza Waislamu. Kama yujadu min suni'il yahudi ma'a ahli filistini, kautoa mfano mzuri sana, kama vile ilivyo kile kinachopatikana kwenye matendo ya Mayahudi pamoja na watu wa Palestina. Uangalie Waisraeli na wa Palestina. Fa inna ahla filistini in idha mata alwahid minhum, fa inna ahla filistini idha mata alwahid minhum bihadhihi almutafajjirat wa qatala sita au sab'a akhadhu min jarra'i dhalik 60 nafaran au akthar. Utaona kule Palestina, lau akifa mtu mmoja katika wa Palestina kwa sababu ya kujilipua, akafanya akajilipua na akaua pengine watu sita, watu saba au zaidi ya hapo, utaona sasa Muisraeli kufuatia tukio hilo anaua zaidi ya watu 60 na kuendelea. Sasa yeye anageuza yale makombora na kuyatuma kule ziliko familia zenu, watakufa watoto, watakufa wanawake, watakufa watu wazima, wasio na hatia, nyumba zitabomolewa, watu watakosa makazi, balaa litakuwa kubwa kwa sababu kuna Palestina amejilipua mmoja, kaua watu wawili watatu. Kufuatia hilo wanakufa watu 100 katika wa Palestina kwa kuwaua Waisraeli wawili watatu. Haya ndiyo madhara wenye kuyaeleza ahlul ilm. Huyu ni Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambao pia mahawaji wadambakisha huyu. Wamemtukana kweli kweli kwamba ni vibaraka hao. Hao maulama wa dola hao. Kwa maana yule mgunya wao yule ndio sheikh eti. Ibn Uthaymeen yeye kibaraka wakati ule. Yule yabudi rogo wao yule ndio jishekhe. Rahimahullah shafariki, lakini ameacha athari mbaya. Kwa hiyo wataua kwa kufuatia tukio kama hilo zaidi ya watu 60 au akthar. Shika nasema falam yahsul fi dhalika naf'un lilmuslimin. Sasa hayajapatikana kupitia tukio kama hilo manufaa yoyote kwa Uislamu, wala intifa'un lilladhina fujirat almutafajjirat fi sufufihim, wala hawajapata manufaa yoyote wale ambao vimelipuliwa hivyo vilipuzi baina yao. Haya umelipua kwa Tanzania, sisi tumefaidika nini sisi Waislamu zaidi ya kutuletea mabalaa? Watazame wale makhawariji ambao wanafanya kulipua kule Kenya, walilipua kule Westgate, wakawa wamelipua tena kwenye eneo lingine la biashara. Kuna watu wengi katika Waislamu wamedhurika, wamekamatwa na hawahusiki. Sasa mpaka uje uchambuliwe, uje uonekane kwamba haumo, ushaoza shekhe, na wengine pengine wasiachiwe kwa sababu tu ule muonekano wake. Maana nchi imechanganyikiwa, inatafuta sasa wahalifu kina nani, raia wake wanakwisha. Kwa hivyo aliyekuwemo asiyekuwemo kwenye kapu moja. Haya ndiyo madhara ya kuwanyamazia makhawariji. Tutawasema wallahi, tutawasema makhawariji wallahi, hata kama wakija kutuua katika misikiti yetu. Faliyafalu dhalik, wafanye. Lakini kunyamazia jambo hili kwamba ni wenzetu makhawariji, si wenzetu sisi hata kidogo. Firqatun dhalla, ni kundi limepotea, linaleta madhara makubwa. Walihadha nara Ibn Uthaymeen anasema, na kwa hivyo tunaona sisi, anna ma yafaluhu ba'dhu an-nas min hadha al-intihar nara annahu qatlun lin-nafs bighayri haqq. Ibn Uthaymeen anasema, na kwa hivyo tunaona kwamba kile ambacho wanakifanya baadhi ya watu katika huku kujilipua huku, tunaona kufanya hivyo ni kuiua nafsi pasi na haki. Wa annahu mujibu lidukhuli an-nar wal-iyadhu billah, na kwamba jambo hili la kujilipua kwa sababu ni kuua nafsi ni lenye kuwajibisha kuingia motoni wal-iyadhu billah. Wa anna sahibahu laysa bishahidin, na kwamba mwenye kufanya hivi, mwenye kujilipua, sio shahidi, hajafa shahidi bwana kwa kuiua nafsi yake. Wao wenyewe wanapongezana, taqaddama ash-shahidu al-fulani, tukio fulani amelifanya shahidi fulani. Na wenyewe kwa ule uzuzu waliokuwa nao makhawari, wanaita kule kujilipua ni a'malun istishhadia, ni yale ni matendo yale ya kutaka shahada. Sheikh anasema wa anna sahibahu ay sahibu al-intihar laysa bishahidi. Kisha Sheikh anasema maneno fulani ya kielimu hapa, anasema lakini idha fa'ala al-insanu hadha mutaawilan dhannan annahu jaiz fa inna narju an yaslama min al-ithm. Lakini lau mwanadamu akilifanya hivi hali ya kuwa akiwa anataawili, ana tafsiri yake isiyokuwa ya sawa, akidhani kwamba jambo hili la juzu, basi sisi tunataraji kwamba pengine akasalimika na madhambi. Wa amma an tuktaba lahu shahada, ama eti yaandikiwe kwamba ni katika mashahidi, fala, hilo jambo haliwezekani. Liannahu lam yasluk tariqa shahada, kwa sababu yeye hajapita njia ya kupata shahada ile ambayo wameambiwa mujahidini wapite. Wa man ijtahada wa akhtaa falahu ajr, na yule atakayejitahidi akakosea, basi ana ujira mmoja, pengine asilaumiwe. Ikiwa tukamdhania hajui, alikuwa na taawili, lakini baada hadha albayan, baada ya ubainifu ambao wameufanya maulama, bali wakasimama viongozi wa makhawari mashake zao wakiwajibu maulama, wakizi challenge zile hoja zao, lakini wanazi challenge hoja kwa porojo, wanakataa Qur'an na sunna kwa fikra na mitazamo, si kwamba wanakataa hujja kwa hujja. Hawa hawezi kuwa na udhu wowote, kwa sababu tumeona wanasimama kutetea, na wanafunzi wao wanasema hivyo. Shekhe ameshajibu hiyo zamani, shekhe ameshajibu hiyo bwana. Hizo ni hoja za mashekhe wa watawala, yani nakusudia mashekhe zao wale wa kikhawariji washajibu. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni maneno ya faida makubwa sana ameyazungumza Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye nukta hii. Itatosha hiyo.